To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 24 stycznia, jest piąta. Trójkowy budzik. I powiedział ciao i pojechał. Tak, tak, śledzimy przygody. Oby same dobre i miło wspominane Tomka Gorazdowskiego w podróży do kierunek Azja. Przypomnę, odcinek drugi, no właściwie taki pierwszy wprost z podróży już dziś w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 8.30. Prognoza pogody, piosenka dnia, a później właśnie relacja fantastyczna. Zachęcam Państwa do słuchania i do śledzenia. Niektórzy już podpowiadali po tej pierwszej takiej relacji z zakrzywiania czasoprzestrzeni, że powinien powstać dokument. No, niewykluczone, niewykluczone także, że powstanie książka. 5 minut po godzinie 5. To teraz witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, a wszystko to w nawiązaniu do fantastycznej piosenki Dżemu Harley Mój. Wtorek, 24 stycznia przed nami, dzień coraz dłuższy, tak tak, od Wigilii Bożego Narodzenia, od miesiąca już dnia przybyło. Dzień dłuższy od najkrótszego, prawie o godzinę. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16. Zaokrąglamy, ale jutro, pojutrze, kiedy to dzień będzie już dłuższy o ponad godzinę od najkrótszego, to będziemy zdecydowanie to akcentować. Później to już, jak mówią Państwo, styczeń minie, to już z górki. Imieniny Felicji, Franciszka, Mileny, Rafała i Tymoteusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dotąd takich dań, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz, teraz czekam, aż ukroisz znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz, teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłonę prócz imbirowej przyszłości. O smaku kabli, o smaku gniewu. Przeciwnych biegu i ja buknęło nam, że kogoś innego ci już potrzeba. Słuchamy, uważnie słuchamy i odpowiadamy. Ten smak nieuchwytny i delikatny, bo o to pyta pani Ewa, nie usłyszała. Umami, umami. Oczywiście chodzi o podróż do księcia Butanu. Jeszcze pytanie, jak tam u pana Tomka? No, tak podejrzewam, przy prognozie pogody może chodzić o to. Krótko odpowiem. Widno. Jeszcze. I ciepło. A u nas 9 po 5. Północno-wschodnia część kraju pozostanie na skraju wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad zachodnią Rosją. Z zachodu napłynie powietrze polarno-morskie. Na dziś pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, głównie na krańcach południowych. Miejscami popada śnieg, a do tego na wybrzeżu, Pomorzu oraz Warmii deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie, a na termometrach od minus 4 stopni na Górnym Śląsku oraz na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, w Łódzkiem minus 2. Bez temperatury dziś w Wielkopolsce i na Podlasiu, a najwyższa z lekkim plusem na Pomorzu i na Wybrzeżu. i nie doli. Tyle wokół zda, razy dwoi się i troi. Masę pokusa, byleby ego zadowolić. Zakaz Ankusa, świat jak bąbel Coca-Coli. Koniak, Fernando Bolid, każdy za swoim. Poliki do polimorfii, ekonomia goli. A karmy mur, Rolando wciąż okrągło jak prolik. Obojętny, biedny, majętny pracoholik. Wysyłamy prąd, a ty bądź jak elektrolik. 30 patoli na charytatywny stolik. Idzie beat, triple bubble, big bad nut dobrej woli. Jan Fit, LZ, Pan Tadeusz i Smolik. Ile ja tobie trzydyjemu, temu co mi to odda. Energia jak merak wyrzucony z okna. Jak telegazeta, trwale promuje ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Honda. Ile ja tobie trzydyjemu, temu co mi to odda. Energia jak merak wyrzucony z okna. Jak telegazeta, trwale promuje ten program. Nie poddam się, choć to niełatwe jak podryw Honda. Ze specjalną dedykacją dla pana tatka i wszystkich ludzi dobrej woli. Mamy baby Jan Fit, LZ i Smolik. Człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. To krótki pin dla dobrego człowieka i jego empatii są nieobojętna. Na smutki braci, na skutki piętna. Daj dobro, graj, wróci jak zapach kwietnia. Dziękuję. Ja myślę, że każde spotkanie z tym nagraniem jest w pewnym sensie podziękowaniem właśnie dla pana Tadeusza. 13 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Rząd zajmie się projektem zmieniającym ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Projektowane regulacje przewidują m.in. większą ochronę pracownic w ciąży. Rząd zajmie się dziś także tak zwanym pakietem drogowym. Regulacja Ministerstwa Finansów ma uszczelnić system podatkowy, to uzupełnienie wcześniejszych przepisów regulujących rynek paliwowy. Resort chce elektronicznie monitorować drogowy transport towarów. Odpowiednich zgłoszeń w przypadku transportu międzynarodowego w Unii Europejskiej będą dokonywać zarówno przewoźnicy, jak i wysyłający oraz odbierający towar. Zwolnieni z tego obowiązku mają być m.in. operatorzy pocztowi. Premier w ramach przeglądu resortów spotkacie dziś z wicepremierem, ministrem kultury oraz szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przegląd ministerstw ma na celu wyznaczenie nowych zadań dla rządu na ten rok. Na stronie internetowej IPN-u zostanie dziś opublikowana pierwsza część wykazu dokumentów wyłączonych z tak zwanego zbioru zastrzeżonego. W związku z publikacją o godzinie 10 odbędzie się konferencja prasowa przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej. Z zagranicy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w drugim dniu sesji plenarnej w Strasburgu odbędzie się m.in. debatę o ochronie wolności mediów i zapobieganiu atakom na dziennikarzy. Na forum zgromadzenia wystąpi prezydent Republiki Cypru, sprawującej przewodnictwo w Komitecie Ministrów. Brytyjski Sąd Najwyższy ostatecznie zdecyduje dziś, czy premier Theresa May może samodzielnie rozpocząć formalną procedurę Brexitu. Sąd niższej instancji, przypomnijmy, orzekł, że artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego może zostać uruchomiony tylko za uprzednią zgodą parlamentu. W stolicy Kazachstanu Astanie dziś drugi dzień rozmów w sprawie uregulowania konfliktu syryjskiego. Wczoraj rozmawiali przedstawiciele zwaśnionych stron oraz Rosji, Turcji i Iranu. Przedstawiciele tychże zwaśnionych stron nie usiedli jednak przy jednym wspólnym stole. Wysłannik Organizacji Narodów Zjednoczonych spotykał się po kolei z każdą grupą biorącą udział w negocjacjach. Polski Trybunał Konstytucyjny oceni dziś zgodność ordynacji wyborczej z ustawą zasadniczą. Na tę ocenę czekają partie polityczne, które w większości domagają się rozpisania przedterminowych wyborów, a główną przyczyną, dla której do nich jeszcze nie doszło, jest fakt, że obecna ordynacja wyborcza była stworzona w zupełnie innej sytuacji politycznej. Jeszcze Stany Zjednoczone, bo w Los Angeles zostaną dziś ogłoszone nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wśród faworytów wymienia się musical La La Land, który niedawno zdobył 7 statuetek Złotych Globów. A w odróżnieniu od poprzednich, tegoroczne nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone bez udziału publiczności. Będą za to transmitowane przez internet. Przypomnijmy, 89. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 26 lutego w Hollywood. Z pewnością także gala rozdania Oscarów na trójkowej antenie. 16 minut po godzinie 5. Szelest prasy to już za chwilkę. Za moment wracamy. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę. Długo. Kusi mnie diabeł. Więcej skórze chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Po 5:00 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że Polska jest jednym z dwóch krajów Unii Europejskiej, które nie refundują operacji robotem chirurgicznym. No a Ministerstwo Zdrowia chce to zmienić. Robot Da Vinci pozwala w trójwymiarze oglądać to, co dzieje się w ciele człowieka i wykonywać precyzyjne ruchy w miejscach, w które chirurg dotarłby dopiero po przecięciu powłok ciała. Jest on powszechnie stosowany w całej Unii Europejskiej, poza Polską i Słowacją. W niemieckich szpitalach robotów jest ponad 50, w czeskich i rumuńskich po 15. Dwa polskie Da Vinci w Toruniu i we Wrocławiu służą głównie do badań naukowych, bo z braku refundacji lecznic nie stać na taki wydatek. Teraz może się to zmienić. Po wejściu ustawy o refundacji wyrobów medycznych operacje z wykorzystaniem Da Vinci będą finansowane z publicznych pieniędzy. Urzędników przekonuje precyzja urządzenia i krótszy okres hospitalizacji. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że prywatni koncesjonariusze znów podnoszą ceny. Jak dowiedział się dziennik, rozważana jest podwyżka opłat za przejazd autostradą A2 za odcinek między Nowym Tomyślem a Koninem. Kierowcy już dziś płacą po 36 groszy za kilometr, czyli najwięcej w Polsce, ponad 3,5 razy więcej niż na płatnych odcinkach podległych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Sama spółka Autostrada Wielkopolska S.A. twierdzi, że nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie podwyższenia opłat na ten rok. Jak mówią przedstawiciele, z pewnością żadne zmiany nie nastąpią przed 1 marca, czyli przed zakończeniem ferii zimowych. Natomiast już jest pewne, że podwyżki od marca nastąpią na odcinku A4 Kraków-Katowice zarządzanym przez Stalexport z 26,50 zł do 30 zł w przypadku aut ciężarowych i dostawczych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyznaje jednocześnie, że podniesienie stawek jest autonomicznym uprawnieniem koncesjonariuszy. Tak jest sformułowana umowa koncesyjna ze Stalexportem z 1997 roku. Podobne zapisy znajdują się w umowie z Autostradą Wielkopolską na autostradę A2. Dziennik Gazeta Prawna o naszych drogich drogach. No jeszcze puls biznesu o tym, że Polacy coraz więcej wydają na dwa kółka napędzane nogami. Branża ma się więc całkiem nieźle, a na wolnym rynku niezależne sklepy wygryzają markety. Przedstawiciele firm handlujących rowerami podkreślają, że maleje znaczenie bicykla wyłącznie jako środka transportu, a rośnie jako elementu zdrowego stylu życia. Przybywa także ścieżek rowerowych, a to temu sprzyja. Na to nakładają się też zmiany klimatyczne. O śnieżnych zimach trwających od listopada do marca można ostatnio pomarzyć. Dwa kółka potrafią więc zastąpić także jedną, ale i dwie deski. 6 na 10 Polaków po nowy jednoślad idzie do sklepu specjalizującego się w branży, niezależnego lub będącego częścią kilkusklepowej sieci. Badania Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego wskazują, że wielobranżowe supermarkety jako kanał sprzedaży praktycznie już się nie liczą. Stopniowo rośnie udział specjalistycznych komisów w sprzedaży rowerów używanych. W handlu z drugiej ręki dominują transakcje prywatne. O rozkręconym handlu rowerami dziś w Pulsie Biznesu. Jakby nie było w środku zimy jednak. 22 minuty po 5. Za chwilkę kalendarium, także to muzyczne, a wcześniej nagranie, które jest jednocześnie propozycją w zestawie do głosowania na utwór skutecznie budzący w 2016 roku. No, przyznam szczerze, wyraźne nagranie, wyraźnie fantastycznej autorki tekstów Kasia Nosowska, zespół Hej. Zachęcam do uważnego słuchania nagrania tytułowego z ich ostatniej płyty. Błysk. Świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Spadały liście z drzew, a ptakom zastygł w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy wigilii. Jak przy wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosł mój gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. A pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Nie da się zapomnieć takiego nagrania, choć my życzliwie podpowiadamy, cóż to w zestawie do głosowania na utwory skutecznie budzące w 2016 roku. Teraz 26 minut po godzinie 5 i przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1848 roku James Marshall znalazł w stanie Kalifornia samorodek złota i data tę przyjmuje się za początek amerykańskiej gorączki złota. Dziś 169. rocznica tego wydarzenia. 96 lat temu rodził się Tony Halik, podróżnik, lotnik, dziennikarz, reżyser filmów dokumentalnych, także autor programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej. Między innymi przez ponad 20 lat prowadził z żoną, panią Elżbietą Dzikowską, programy Tam, gdzie pieprz rośnie, tam, gdzie rośnie wanilia, tam, gdzie kwitną migdały, no i w końcu ta najbardziej znana produkcja Pieprz i wanilia. Dodajmy, że Tony Halik jest autorem książek fantastycznie pisanych, a dzięki staraniom powstało także Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika. Zmarł w 1996 roku. W 1965 zmarł Winston Churchill, brytyjski mąż stanu, premier. Był uczestnikiem konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. W 1953 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Jest uznawany za największego Brytyjczyka ubiegłego stulecia. 33 lata temu firma Apple wprowadziła na rynek komputer osobisty Macintosh. Rok 1984. 2007 rok i 24 dzień stycznia przyniósł smutną wiadomość o śmierci pani Krystyny Feldman. Aktorka teatralna i filmowa, uważana za mistrzynię drugiego planu, jedną z najbardziej charakterystycznych polskich aktorek, zmarła równo 10 lat temu. 10 lat temu także w Warszawie zainaugurowała działalność Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, której celem jest upowszechnienie idei przeszczepiania narządów i szpiku. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium i wspomnienie artysty w dniu jego urodzin. Gdyby żył, kończyłby dziś 68 lat, zmarł w 1982 roku. Aktor, wokalista, fantastyczna postać nie tylko kina, ale i świata muzyki. John Belushi w muzycznym trójkowym kalendarium, zatem The Blues Brothers. Yep. Jestem pełen podziwu. Po pierwsze się obudzić. Powinienem powiedzieć, o, obudził się, cytując klasyka. Po drugie, niespełna trzy minuty na to byłoby zaprezentować swą twórczość. Najpierw wymyślić coś takiego, a później przedstawić, wysłać i w ogóle. Pan Janek o tym, że Belushi John, kto jak nie on, tańczy i śpiewa, wszystko w nosie ma. Pięknie dziękujemy. The Blues Brothers, od nich zaczęliśmy muzyczne trójkowe kalendarium i wspomnienie artysty śpiewającego aktora. To na początek dzisiejszego muzycznego kalendarza, ciąg dalszy za chwilę, bo to już 5:30, pora na pana synoptyka. A jeśli chodzi o takich domorosłych synoptyków, proszę się nie obrazić, amatorów, to pan Mariusz dziś naprawdę fantastycznie przedstawił prognozę pogody. Tylko powiem, że w Łopatkach minus 6 i ziąb. O, tak to określa nasz słuchacz. No, może bardziej dobitnie, ale mniej więcej wymowa jest taka. Z zachodu napływa powietrze polarnomorskie, pochmurno z większymi przejaśnieniami w dzień, głównie na krańcach południowych. Miejscami popada śnieg, ale żeby tego było mało, to na wybrzeżu, Pomorzu oraz Warmii także deszcz ze śniegiem, a więc uważajmy na drogach. Wiatr słaby, umiarkowany, ciśnienie rośnie, a na termometrach dziś od minus 4 stopni na Górnym Śląsku oraz na Podkarpaciu, w Łódzkiem i na Lubelszczyźnie. Dwuja z minusem w Wielkopolsce i na Podlasiu zero, za to dwuja z plusem dziś na Pomorzu i na Wybrzeżu. Odezwali się z PC od pogody i bardzo dobrze. W powietrzu czuję ciepłe powietrze. Pan Jarek z Bystrzycy Kłodzkiej, z drogi na lotnisko i w ciepłe kraje na wakacje. Zazdraszczamy wakacji. Także pan Stefan o tym, że współczynnik precelowatości średniego kota oznaczono dziś na 97%. Rzeczywiście dokumentacja fotograficzna wskazuje, że już to kiedyś ustaliliśmy. Wygląda jakby nie, ale żyje. Kot ma się dobrze. Idzie mróz, ten współczynnik precelowatości średniego kota na poziomie 97%. To oznacza, że idzie mróz. To w Mielcu. Bardzo dziękujemy. Sygnał od państwa w sprawie sprawach różnych i różniastych, także w przeglądzie prasy, tylko w dwóch słowach, właściwie z jednego tytułu, mówiliśmy o rowerach coraz większej popularności także w Polsce, a pan Sebastian raz jeszcze z Danii o tym, że co noc wysyła do sklepu, a ma ich 81, rowery. Dziś pan Sebastian wysłał około 70 sztuk i tak codziennie. Do tego w Kopenhadze 2 lata temu otworzono autostradę rowerową, a jeśli się dojeżdża do pracy co najmniej 4 km dziennie, można to także odpisać od podatku. Od takie ciekawostki. Tak mnie kusi, panie Sebastianie, by pan powiedzieć, codziennie w budziku się spotykamy, znamy się już troszkę codziennie, pan wysyła około 70 sztuk, to może by tak, tak mnie kusiło, żeby tylko tak powiedzieć. Za 23 minuty 6 widzieli się w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że równo 55 lat temu fantastyczna grupa podpisała kontrakt z menedżerem Brianem Epsteinem, rok 1962. Dawno nie sięgaliśmy do list przebojów, tak sobie pomyślałem, że przecież są fantastyczne przeboje, które to święciły triumfy, dajmy na to w 1999 roku, tak dziś trafiło, czyli tak pełnoletność lat temu, na szczycie brytyjskiej listy przebojów świętowali The Offspring. Dodajmy, że na liście przebojów trójki najwyżej byli na miejscu trzecim. Tak było w notowaniu 893 z marca 1999 roku. Kto może robi głośniej? Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't deep. Lat temu na szczycie brytyjskiej listy przebojów The Offspring. Za 19 minut 6. No, przyznam szczerze, państwo są fantastyczni. Nie tylko dlatego, że teraz, jak powiedziałem, żeby zrobić głośniej, to wiele osób tak zrobiło, ale z spraw różnych i różniastych przed godziną piątą jeszcze pani Aleksandra prosiła o wytłumaczenie, cóż to może oznaczać, że człowiek ciągle spada z łóżka. No nie wyjaśniliśmy dokładnie, czy to jest tylko takie uczucie, czy faktycznie, tak sobie troszkę zadrwiłem, że może po prostu łóżko za małe albo za blisko ściany, ale państwo na poważnie odpowiadają, by nasza słuchaczka sprawdziła, cóż to takiego zryw mioklioniczny. Ależ mądre wyrażenie, bo wiele osób doświadcza właśnie takiego uczucia. To po pierwsze, po drugie odpowiedzią może być choćby to, że osobom, które doświadczają takiego właśnie wrażenia spadania, to chodzi o spadanie bez końca, może oznaczać ogromne poczucie bezradności. Oj, to poważna sprawa. No jeszcze jedna odpowiedź, że takie spadanie zapowiada poważny kryzys w życiu. Och, to musimy się zatroszczyć o naszą słuchaczkę, żeby nic takiego nie pojawiło się. Bardzo pięknie państwu dziękuję. Pani Ewa, pan Robert i pan Jacek próbowali pomóc pani Aleksandrze. Pięknie dziękujemy. 18 minut pozostało do godziny 6 i wracamy do muzycznego kalendarza wraz z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. A 76 lat kończy amerykański wokalista i kompozytor Neil Diamond. Girl, you'll be your woman soon. Love so much, can't count all the ways I die for you, girl, and all they can say is not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my zrodzonym sobie poczuciem dystansu do samego siebie pani Aleksandra serdecznie dziękuję. Myślała, że po prostu za wąskie łóżko. Zdaje się, że uda się do lekarza po fachową konsultację. Ukłony dla wszystkich, którzy pomagali w tej sprawie. Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona jest dziś, ale z samego rana zdaje się, że jeszcze dokładka do kalendarza muzycznego. No to postaramy się jeszcze jedna część urodzinowa. teraz kwadrans przed godziną szóstą. Sygnały pozostałe m.in. od pana Andrzeja, który dodaje, że dziś wtorek ponoć to najgorszy dzień. Na drodze do weekendu jakoś tak się nie wydaje, żeby coraz bliżej, a ten, który był, też się oddala. Pięknie dziękujemy także i za szczere wyznania na temat takich zwykłych, codziennych spraw. Obudność niestety jest. Piękna zima i minus 6 w Bolesławcu też jest. I pan Darek z nami, pan Karol Strzepnicy o tym, że minus 8 podsyła. Gorące pozdrowienia nasz słuchacz. Na dzień dobry także pan Grzegorz z Myszkowa, zaledwie 4,5 poniżej. A pan Grzesiek już wydobrzał. Bardzo się cieszymy, czekaliśmy na pana. Tak jak czekaliśmy na państwa, właściwie jeszcze czekamy do końca tego tygodnia i kawałeczek przyszłego, na głosy, jeśli chodzi o utwory skutecznie budzące. Do tego tematu jeszcze wrócimy, bo tak wymieniam listę obudności, a niektórzy jeszcze nie oddali głosów. No ja sobie to skrupulatnie tutaj zapisuję, kto codziennie podpisuje listę, a kto nie napisał, jakie to utwory budziły go. Przynajmniej podesłać tę dziesiątkę w jednym mailu utworów, które gdzieś tam zostały w pamięci z ubiegłego roku. No chyba nie aż tak trudne, a my życzliwie podpowiadamy i za chwilę jeszcze będziemy podpowiadać. No ale wcześniej data urodzinowa, ostatnie dziś w kalendarzu. Najlepsze życzenia, powiem, amerykańska wokalistka, także pianistka Beth Hart obchodzi urodziny właśnie. Wszystkiego dobrego. Before you. Beefheart urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium. Za 10 minut szósta mówiliśmy o robotach, o robocie Da Vinci. Pan Maciek ze Szczecina. Panie Budziku, co to za muzyka? My tu operujemy, tu wszyscy dookoła tańczą, nawet anestezjolog się obudził. Pozdrowienia. Któż będzie właśnie budzonym, jak będą same roboty? Z propozycji do utworów skutecznie budzących za rok 2016 Zalew. Bez ciebie wszystko mi jedno. I czuję, jakby mnie było pół. Upadła chmura nade mną, a chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Słowa, co mówię słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Przyjemne 20 stopni, o poranku w południe 25, a woda w morzu, jak u nas Bałtyk latem. Abu Zabi się melduje i pan Maciek gorąco, jakkolwiek to zabrzmi, gorąco pozdrawiamy. Wtorek, 24 stycznia przed nami, dziś Felicji, Franciszka, Mileny, Rafała i Tymoteusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Grząski jej piach, skąd dryfujesz zagłuszając?